budzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 1 marca, jest 8. Serwis Trójki przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych hołd niezłomnym odda prezydent Andrzej Duda. Prezydent Warszawy zawiesił w obowiązkach podejrzanego o korupcję sekretarza miasta. Ceny za przejazdy pociągami PKP Intercity po staremu. Spółka wycofuje się z podwyżek. W sierpcu prezydent Andrzej Duda odda hołd żołnierzom wyklętym. Po południu złoży kwiaty przed głazem z tablicą upamiętniającą generała Emila Fildorfa-Nila, dowódcę KDW Armii Krajowej. Generał został fałszywie oskarżony przez bezpiekę o wydawanie rozkazów likwidowania przez AK partyzantów radzieckich. Po sfingowanym jednodniowym procesie otrzymał karę śmierci. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku o godzinie 15 w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Generał Emil Fildorf był postacią wyjątkową, mówił Jarosław Wróblewski z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, ponieważ dowodził KDW-em Armii Krajowej. Zbrojnego ramienia, które walczyło bezpośrednio z Niemcami, wykonując między innymi na nich wyroki. Generał odpowiadał za wiele tych akcji. Generał Fildorf był najwyższym stopniem żołnierzem Armii Krajowej, który został skazany na śmierć przez komunistów. Aby go upokorzyć, wyrok wykonano przez powieszenie, a nie przez rozstrzelanie. Żołnierze podziemia nigdy nie pogodzili się z jego zamordowaniem, mówił podpułkownik Tadeusz Bieńkowicz, żołnierz KDW na Wileńszczyźnie. To, co spotkało generała Nila, to skandaliczne i to w taki haniebny sposób go potraktowano. Nie do pojęcia dla nas. Mimo że od zamordowania przez komunistów generała Fildorfa mija 70 lat, jego szczątków wciąż nie udało się odnaleźć. Witold Banach, Polskie Radio. Sekretarz miasta stołecznego Warszawy Włodzimierz Karpiński zawieszony w obowiązkach. Tak zdecydował prezydent Rafał Trzaskowski. Były minister skarbu jest podejrzany o korupcję. Ma trafić na 90 dni do aresztu. Włodzimierz Karpiński nie przyznał się do winy, a jego adwokat zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję sądu. Zarzut wobec Karpińskiego dotyczy przyjęcia prawie 5 milionów złotych łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie Warszawy. 85 szturmów wojsk rosyjskich odparli ostatniej doby Ukraińcy. Rosjanie atakowali głównie na wschodzie kraju. Najbardziej zaciekłe walki trwają w Bachmucie. Tam, w ocenie ukraińskiego dowództwa, sytuacja jest skrajnie napięta. Według ukraińskich ekspertów obrona miasta dla wojsk ukraińskich ma znaczenie strategiczne. O wyjątkowo trudnej sytuacji w Bachmucie informowało w ostatnich godzinach dowództwo wojsk lądowych. Według danych ukraińskich mediów Rosjanie otoczyli miasto z trzech stron, próbując odciąć Ukraińcom prowadzącą na zachód drogę zaopatrzenia. Rosyjskie oddziały znajdują się już w niektórych dzielnicach Bachmutu. Wojskowy analityk Sergiej Hrabski przypomina, że Rosjanie atakują miasto już od pół roku. Ponoszą tam ogromne straty. Jak dodaje, ukraińska obrona miasta ma sens, ponieważ blokuje ataki Rosjan na innych kierunkach. Że drugi eszelon protiwom W ciągu tego tygodnia Rosjanie z Białorusi wysłali już dwa duże wojskowe transporty, które mają wzmocnić ich siły w Donbasie. Znaczy to, że Rosja nie ma dostatecznej liczby wojsk, aby zabezpieczyć wszystkie linie frontu. Dlatego właśnie nasza heroiczna obrona Bachmutu ratuje Kijów i północ Ukrainy przed atakami wroga. Intensywne walki toczą się też m.in. w kierunku Awdijiwki w obwodzie donieckim i okolicach Kreminnej w obwodzie ługańskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Na niej substancje stosowane w leczeniu raka prostaty, jelita grubego oraz łuszczycy. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zwraca uwagę, że są duże zmiany w leczeniu raka gruczołu krokowego. Uporządkowaliśmy cały program lekowy leczenia raka gruczołu krokowego. Po pierwsze, wszystkie wskazania zostały przeniesione do katalogu chemioterapii i również poszerzyliśmy wskazania refundacyjne, jak również wdrożyliśmy dwa nowe leki do programu lekowego. Wszystkie właściwie leki, które są potrzebne i nowoczesne i te, które już mają odpowiedniki są. Następne zmiany na liście leków refundowanych w maju. Ceny biletów PKP Intercity wracają do poziomu sprzed styczniowych podwyżek. Od dziś zapłacimy za nie od 11 do 15% mniej. Na początku roku przewoźnik poinformował, że od 11 stycznia ceny biletów będą wyższe o kilkanaście procent. Najwięcej, bo o ponad 17% miały zdrożeć flagowe połączenia obsługiwane przez pociągi Pendolino. Podrożeć miały także bilety odcinkowe, a także karty wydawane przez przewoźnika. Przedstawiciele zarządu firmy tłumaczyli, że za koniecznością zmian stoją przede wszystkim rosnące ceny energii elektrycznej. Kiedy podwyżka weszła w życie, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział audyt w firmie, którego celem miało być szukanie oszczędności. Ostatecznie przewoźnik wycofał się z nowych cen biletów, zaś resort infrastruktury zapowiedział dodatkowe wsparcie dla PKP Intercity w wysokości 50 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj poranku tak o absurdach mówimy. A te bileciki to fajne, wie pan. Żeby wprowadzić na coś promocję, to najpierw trzeba coś podnieść, nie? A potem obniżyć. No, no przecież to takie proste. Żeby było słońce, to najpierw muszą być chmury. No prawda? Właśnie, zawsze po deszczu jest pięknie się robić, czy tam pochmurno najpierw jest. Czasem słońce, czasem deszcz. Tak dziś jest. Na północy możliwy słaby deszcz, jedynie i mrzawka. Rano na Mazowszu lokalne opady marznące, powodujące gołoleć, ale to już chyba za nami. W północnej połowie kraju początkowo mgła. Temperatura dzisiaj w Polsce od 2 na wschodzie do 7 na zachodnich krańcach. Wiatr przeważnie słaby z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj o absurdach, prawda? A w łódzkim wydziale oświetlenia zachodzą w głowę kto, jak i po co ją ukradł. Ukradł betonową latarnię 7,5 metra wysokości. No. W fabryce kosztuje około 1000 zł, ale no, trudno ukraść, a jeszcze trudniej sprzedać. Może ktoś sobie wyzwanie takie nietypowy postawi, towar. No. Prawda? Ukradniemy tę lampę, którą trudno jest sprzedać, trudno wynieść. Ciekawe, czy jeden człowiek, czy dwóch? Nie wiem. No, kilka osób zdecydowanie, bo jednak trochę waży. Co pan ma jeszcze z tych złodziejskich doniesień absurdalnych? No, same takie już toaletowe. A. Na przykład Urząd Dzielnicy Praga Północ donosi, że 3 deski już klozetowe zniknęły od początku roku, więc trzeba podpisywać, prawda? Markerem od spodu. Tak, dokładnie. Własność urzędu. Albo na przykład taką jeszcze historię z Pabianic. Wie pan, latem to trudno taką deskę... Papier toaletowy zniknął. A, papier, tak. A, no papier to myślę, że... Ale kto ukradł ten papier? Proszę pana, to papier to się zabiera na wszelki wypadek. Wie pan, nosi się. To nie jest złodziejstwo, to jest pożyczanie. Natomiast... Zwłaszcza jak się przychodzi, oddaje rolkę i wraża skruchę. Bo wszystko zarejestrowały kamery. O, wow! Dobrze, że tylko z rolką człowiek wróci. Wyrażenie skruchy w tym przypadku, prawda? Piękna sprawa. Brzmi dobrze. 2 2 7 3, a państwa telefony i absurdy? Absurdy? Oj, absurdy drogowe najczęściej, nie? Na przykład jeżdżący kierowcy w niedzielę. Z daleka widać, że pan wyjechał pierwszy raz. Wystarczy pojechać za kimkolwiek i nie trzeba patrzeć, kto prowadzi, tylko absurdem jest zawsze, że jeżeli jedzie jakiś samochód nieprzeciętnie, zawsze jedzie to albo starszy pan, albo starsza pani w okularach jeszcze na dodatek i w niedzielę. Tragedia, tragedia. Ja myślę, że to nie to, że niepewnie. To jest po prostu celebracja. Celebracja życia. To jest adorowanie. Oczywiście, że tak. No. Afirmowanie rzeczywistości. Fajne, drogowej. fajne. Bez oglądania się na kogokolwiek dookoła. Oczywiście. Po co? Ja jestem królem szos i koniec. I patrzcie na mnie. Oczywiście. Po myjni wyjeżdżam. Żonglowanie halabardą to jest taka umiejętność, którą powinni opanować w tym Krakowie ci kandydaci do Straży Miejskiej. To super, że państwo złapali te ogłoszenia. Biorąc pod uwagę jeszcze najazdy brytyjskich turystów, halabardą, to też jest praca jakby w międzynarodowym środowisku, otoczeniu także. Albo żonglowanie tą, tym słupem oświetleniowym, tym betonowym. To jest dopiero połączenie. No dobra. Mój kolega przyoszczędził troszeczkę pieniążka i w latach 80. do ciężarówki kupił sobie radio. I podchodzi do niego kierownik w trakcie montażu. Panie Romanie, co pan robi? A mówię, panie kierowniku, chcę sobie komfort pracy poprawić. No jak to, panie Romanie? Pan będzie korzystał z radia na państwowym prądzie? Prywatne radio na państwowym prądzie? No, no nie może tak być. No to jest po prostu niedopuszczalne. Absurd, goni absurd dzisiaj. Z absurdów, które jeszcze podrzucają nam koledzy z redakcji, to fakt, że żeby zamknąć Windowsa, najpierw trzeba kliknąć start. No i właśnie te 7 dni, od poniedziałku do niedzieli 7 dni. A od niedzieli do poniedziałku? 1. No właśnie. No, to też takie absurdalne. Proszę państwa, 2 2 7 3, jeszcze mamy przestrzeń na to, żeby odebrać od państwa telefony i żeby owe się absurdy naszych słuchaczy pojawiły na antenie, do czego szczególnie zachęcamy. A już za chwilę łączenie z Wielką Brytanią. O, tam absurdów na pewno nie brakuje. Wow. drag it is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life been watching America. All my life is panic in America. Oh, oh, oh, oh, it's trouble in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life is panic in America. Oh, oh, oh, oh, it's trouble in America. Oh, oh, oh, oh, it's panic in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Czytam, proszę pana, i o czym nie wierzę? Otóż to w Londynie nie wolno zatrzymać i korzystać z taksówki, jeśli jest się chorym na dżumę lub ospę i nie poinformuje się o tym kierowcy. A co pan opowiada? A jeśli się poinformuje i kierowca zgodzi można? Się, to chyba można. A co pan mówi? No, takie cuda. Proszę państwa, z nami Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia w Londynie. Adamie, witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No, rzeczywiście tych absurdalnych, czy też humorystycznych sytuacji na pewno na wyspach nie brakuje. Takie, które tobie gdzieś zapadły w pamięć, to? A nie da się ukryć, że Brytyjczycy mają w ogóle oko do absurdu i są na ten absurd wyczuleni, potrafią go też kreować, tak? Jak brytyjski humor to absurd, jak absurd to brytyjski humor. Tak to się często łączy, takie jest skojarzenie. Pewnie nie w 100% prawidłowe. Ten humor Brytyjczyków ma akurat mnóstwo odcieni, tak? Ale kto nie czytał na przykład Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla, tak? Albo na przykład, uwaga, teraz będę recytował. Ostrzeż się, synu, dziaber łaka, łap pazurzastych, zębnej paszczy, omiń dziób dziupa, złego ptaka, z którym się brutwiel piastrzy. To są oczywiście Jabberwocki, czyli parodia, tudzież może pastisz jest lepszym słowem staroangielskiego poematu Beowulf, czyli zamiłowanie do absurdu jest wielowiekowe, a jest jeszcze, jeżeli chodzi o Lewisa Carrolla, Żmirłacz, poemat absurdalny, Wyprawa na Żmirłacza, jedna z książek z mojej młodości, niestety bardzo mało znana. wysoce niekompetentna ekspedycja poluje na żmirłacza. Jeżeli państwo nie są pewni, co to jest żmirłacz, to od razu powiem, że akurat z książki pod tytułem Wyprawa na żmirłacza, no, nie dowiedzą się tego państwo. Absurd to jest też przecież, wiadomo, no, znak rozpoznawczy Monty Pythona, tak? Już pewnie nie ma sensu wymieniać nie wiem, Ministerstwa Dziwnych Kroków, martwej papugi, która strzeliła w kalendarz i teraz jest ex-papugą, tudzież sklepu z serami, w którym akurat serów nie można kupić. Tak, ten absurd nie zawsze jest zresztą tak zupełnie oderwany od ziemi. Na przykład w Monty Pythonie często łączy się z innym wielkim tematem brytyjskiej komedii, czyli z klasami społecznymi, tak? Brytyjskie społeczeństwo jest nadal zaskakująco klasowe. Nawet dzisiaj, a w latach 60., latach Monty Pythonowskich, no było już takie do sześcianu i mnóstwo żartów z tej struktury klasowej gdzieś tam na powierzchni absurdalnych dotykało właśnie samej istoty tego podziału. Ci wszyscy, pamiętacie, napuszeni ludzie w melonikach, ci samozwańczy, tacy strażnicy moralności na ekranie, którzy nagle wkraczali i przerwali te skecze i mówili, że to się do poważnej telewizji nie nadaje. W owym czasie ten taki klasyczny brytyjski establishment się nieco kruszy. Kruszy się przekonanie, że krajem zawsze musi rządzić wąska elita w melonikach. A Monty Python właśnie używa tego brytyjskiego absurdu, który jeszcze gdzieś tam w czasach wiktoriańskich ma korzenie i uderza tym absurdem właśnie w tę starą hierarchię, pokazując jej niedostosowanie do współczesności, pokazując jej absurd. Więc paradoksalnie absurd, z którego Brytyjczycy słyną, nie zawsze jest tak oderwany od ziemi, jak mogłoby się wydawać. Nie zawsze jest taki abstrakcyjny. Czasami ma bardzo przydatne społeczne funkcje. No to bardzo dziękujemy oczywiście za korespondencję. Adam Dąbrowski był naszym gościem. Tak, ze wszechmiar. Ciekawe rzeczy. Adamie, dziękujemy pięknie i pozdrawiamy. Dziękuję, Adam Dąbrowski, prosto z Londynu. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek Zdrój. No to jeżeli padło hasło Monty Python, to teraz coś z zupełnie innej beczki. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chums. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. A laugh, a death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Always look on the bright side of life. you come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Spróbujmy zagwizdać. To jest tego rodzaju utwór, że zawsze się na tym przyłapuje. I człowiek jest radosny bardziej, nie? Po tym utworze, takie mam wrażenie. I dostrzega to piękno tego świata, prawda? I tę piękną część tego świata oczywiście. Czasami na ziemię mogą nas sprowadzić niestety przepisy. Otóż to wchodzenie na drzewa to jedna z tych ulubionych zabaw, prawda? Zwłaszcza mam to się tej Unii dzisiaj czeka z tymi absurdami, no. Zgadza się. Niestety, żeby wspinać się po gałęziach, trzeba mieć specjalne zaświadczenie. To a to nie? Chodzi o, jak pan sobie to wyobraża? Unijne. Proszę pana. Żeby otrzymać to zaświadczenie, to trzeba przebyć odpowiedni trening, no. Prawda? No. I nie wiedział o tym niejaki Chris Baker, który ile chciał zamontować na drzewie kamerę do obserwacji ptaków. No właśnie, panie Chrisie, ile pan miał lat? Ile miał pan lat? Żeby o tym nie wiedzieć. Co pan nie rozumie, że to na drzewa wchodzić to nie wolno, trzeba mieć zaświadczenia, wszystkie urzędy, popodbijane pieczątki. I trening. I pan Chris wszedł, ale sprowadzili go na ziemię, bardzo podoba mi się to zdanie, przypadkowo przechodzący urzędnicy. Bo oni mieli uprawnienia. Z tragarzami. Akurat przechodzili. No takie nieszczęście człowieka. Nie miał uprawnień, wylegitymowali go bardzo dobrze. Porządek musi być. Tak jest. Nie będziemy tutaj cezować. Klasyka. Proszę państwa, a propos telefonów. Chciałem się podzielić takim paradoksem. Jadący tutaj z południa Polski i wschodu, trasami 7 i 8, na wysokości lotniska są zepchnięci do jednego pasa. Ruch z 1/4 Polski, może nawet więcej, jest zepchnięta, a kilka węzłów wcześniej zjazd do Janek. Są piękne dwa pasy, po których prawie nie jeździ. No, to, proszę pana, to się trzyma na gorsze czasy. Pan chciał zadać pytanie, dlaczego tak jest, a przecież nie ma głupich pytań, prawda? Podobno. Zdarzają się jednak absurdalne, o takie, które zapadły w pamięć naszym słuchaczom. W sądzie zapytał Józef Niewiarowski. Czy zauważa pani absurdy w życiu? Tak. Dużo tych absurdów? Tak, ale to przecież element życia, więc czemu nie? No jakoś mnie to nie dziwi specjalnie, że coś jest absurdalnego. No ja mam w sumie absurdalną sytuację. Dzisiaj stwierdziłyśmy, że pójdziemy sobie na siłownię pierwszy raz w życiu i akurat spotkałyśmy naszych znajomych. Ja musiałem hydraulika wezwać, bo spuściłem ogórki w talecie. I później go wkręcałem, że to zupa ogórkowa. A dlaczego pan to zrobił? Robiłem porządki w szafce. Ogórki w toalecie. To taka trochę zemsta, prawda? Ja, proszę pana, też muszę się przyznać do czegoś, co mi wpadło do toalety. Mm-hmm. Mianowicie to jest taka ścierka, szmatka, wie pan? Czy pan kogoś wzywał w tej sprawie? Nie poszło, samo. Przepraszam tylko tych, którzy tam gdzieś to dopłynie, bo to gdzieś musi wypłynąć. Po prostu chciałem wylać wodę brudną po sprzątaniu i poleciało ze wszystkim. Nie zmienię świata. Sztywny Palazzi już teraz. W Trójce. 23 minuty po 8. Żadnych złudzeń, to nie uda się nikomu. Choć rewolucje są dla ludzi, nie zacznę nowej wojny i nie zakończę starych. To wszystko jest utopią i śmieszne są zamiary, ale mogę zmienić się sam i mogę zmienić ciebie. Możemy zmienić nasz dom, by było nam jak na niebie.

Ponownie wyjeżdżamy na drogi. Czas na raport drogowy. Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, po raz trzeci. Uwaga na ogromne korki na S8 przed Warszawą. W tej chwili korek jest od Janek aż do węzła Opacz w kierunku centrum stolicy. S8 tradycyjnie zakorkowała się na stołecznym odcinku Głębocka-Marymont. Mamy spowolnienia na jezdni w stronę Łodzi i Poznania. Dwa popsute auta ciężarowe na S7 i na S5. Zacznijmy od ekspresowej siódemki Kielce-Kraków. Na wysokości Mniowa jest zwężenie w kierunku Krakowa, to 15 słupek trasy, a na S5 na 23 kilometrze także popsuta ciężarówka, to już odcinek Rawicz-Leszno w pobliżu miejscowości Rydzyna. Jeden pas w kierunku Leszna jest zablokowany. I jeszcze Trójmiasto. Mamy zatory na S6. Spowolnienia są od węzła Karczemki aż do węzła Kowale. A my mimo wszystko życzymy szerokiej i spokojnej drogi. To był Maciej Oswald. Maćku, bardzo dziękuję za ten poranny raport i do usłyszenia. Do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. A w Trójce czas na skrót informacji. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Prezydent Andrzej Duda uważa, że obecny rząd robi wszystko, co w jego mocy, by Polska otrzymała unijne środki z Krajowego Planu Odbudowy. W wywiadzie dla Gazety Polskiej prezydent zaznaczył, że również jego rolą jest wspieranie naszego kraju w dążeniu do uzyskania tych funduszy. Andrzej Duda uważa, że obecnie na arenie europejskiej trwa starcie o profilu ideowym, za którym stoją interesy państw unijnych. Prezydent dodał w wywiadzie dla Gazety Polskiej, że w tym sporze bierze udział także Polska, która od 2015 roku rządzona jest przez obóz o poglądach konserwatywnych, co spotyka się według prezydenta z dezaprobatą Komisji Europejskiej i innych unijnych instytucji. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto państwowe ustanowiono w rocznicę rozstrzelania po pokazowym procesie przywódców 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w 1951 roku. Jak mówi Jan Kwaśniewicz z IPN-u, termin żołnierze wyklęci pojawił się w latach 90. Pierwszy raz został użyty przez historyka Leszka Żebrowskiego w trakcie jednej z wystaw w latach 90. Nawiązują on oczywiście do losów żołnierzy podziemia połakowskiego po 45 roku. Żołnierze wyklęci, bo walczyli o sprawę z jednej strony przegraną, a z drugiej strony musieli po prostu swoją postawą złożyć taką ofiarę, która mogła być ofiarą, nazwałbym to, wyklętą. A główne obchody zaplanowano w Warszawie. Uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych odbędą się m.in. na Łączce na powązkach wojskowych. Smog w całym województwie śląskim. Najgorzej jest teraz w Częstochowie, Zawierciu, Wodzisławiu Śląskim, Rybniku, Raciborzu, Gliwicach i Jastrzębiu Zdroju. Tam znacznie przekroczone są poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego w powietrzu. Osoby z chorobami serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia. Zalecane jest ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz. Pełny serwis o 9:00. I do studia zawitał ponownie Dariusz Urbanowicz. Wkroczył dziwnym krokiem. Z Akademii Ministerstwa Dziwnych Kroków. Dziś poznamy brakujące dwa zespoły, które zagrają w półfinałach Pucharu Polski PZPN. W czołowej czwórce Pucharu Tysiąca Drużyn, jak zwyczajowo się nazywają te rozgrywki. Wczoraj już zameldowała się Legia Warszawa i Górnik Łęczna. Legioniści pokonali Lechię Zielona Góra 3-0, a Górnik odprawił z kwitkiem Pogoń Kielce 1-0, na czele której stoi trener Marek Saganowski. Przykro, że ta przygoda dla Pogoni się kończy, dla nas się kończy, ale ogólnie tak z takim podsumowaniem chciałbym powiedzieć, że jestem dumny z chłopaków, bo to nie co roku się zdarza, żeby tak daleko zajść. Górnik Łęczna postawił nam dosyć duże wymagania. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że stałe fragmenty gry Górnika są bardzo, bardzo groźne. No i jeden z tych stałych fragmentów się udał na rzecz klubu z Łęczna. To mówił trener siedleckiej Pogoni Marek Saganowski. A dziś o 17.30 KKS Kalisz podejmie Śląsk-Wrocław. O 20.30 Motor Lublin zagra z Rakowem Częstochowa. Zbliżają się ważne turnieje w Indian Wells i Miami. Wiadomo, że na Florydzie nie zagra kontuzjowany Rafael Nadal. W turnieju przygotowawczym w Austin nie ma już Polek. Wczoraj niespodzianka. W pierwszej rundzie odpadły Magdalinet i Magdalena Fręch. Ta druga miała za rywalkę faworytkę teksańskiego turnieju Daniel Collins, górą Amerykaną 6-7, 6-2, 6-4. Linet zaniżyła nieco loty. To numer 21 światowego rankingu, odpadając z 88 rakietą świata Warwarą Graczewą. 3-6, 6-4 i 4-6. Mężczyźni grają w Dubaju w turnieju ATP 500. Jest szansa, że Hubert Hurkacz w ćwierćfinale zagra z Nowakiem Dżokowiczem. Wcześniej jednak w 1/8 musiałby pokonać Pawła Kotowa z Rosji. Następnym rywalem Dżokowicza w pojedynku o ćwierćfinał będzie Holender Talon Grigspor. Wczoraj Hurkacz wygrał z Rosjaninem Aleksandrem Szewczenką 3-6, 6-3 i 7-6. W derbach Turynu Juve pokonało Torino 4-2 w bramce gospodarzy. Wojciech Szczęsny oczywiście. A w zespole gości do 74 minuty grał Karol Linetti. Wcześniej AS Roma uległa na wyjeździe Cremonese 1-2. Liderem Serie A Napoli Piotra Zielińskiego, które ma już 18 punktów przewagi nad zespołami z Mediolanu, Interem i Milanem. Polscy skoczkowie odpoczywają przed następnymi startami podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim, które trwają w słoweńskiej Planicy. Biało-czerwoni, którzy od tygodnia stacjonują w Austrii, wybrali się na kręgle do Filach. Psycholog reprezentacji dr Daniel Krokosz podkreśla, jak przydatne dla skoczków są takie chwile relaksu. W takich zabawach, w takich dniach chodzi o to, żeby oderwać myśli od tego, co może się wydarzyć. Takie myślenie niestety jest męczące. Kiedy możemy się spotkać w miłej atmosferze, spędzić ten czas właśnie rywalizując, robiąc coś innego, no to tylko same korzyści z tego mogą wyjść. Jeżeli chodzi o tą stronę mentalną, to nie muszą być kręgle oczywiście, ale kręgle stanowią taki element rywalizacji, w którym każdy jakoś sobie radzi. Nie jest to sport wymagający jakiejś wielkiej filozofii i tak jak widzimy, można zepsuć tor, można nie trafić kilku uderzeń z rzędu. Jest powód do śmiechu, jest powód do dobrej zabawy. No, myślę, że wystarczy popatrzeć po zawodnikach. Wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy są w dobrych nastrojach i myślę, że każdy zareagował na to pozytywnie. A dziś o 17.30 o Mistrzostwo Świata skakać będą panie. Przez kwalifikacje przebrnęły Kinga Rajda i Nicole Konderla. Zajęły w nich odpowiednio 30 i 35 miejsce. Może szczęście przyniesie naszym paniom fakt, że dokładnie 4 lata temu Dawid Kubacki został mistrzem, a Kamil Stoch wicemistrzem świata na normalnej skoczni w Zefeld, a Sport w Trójce. Już po południową porą zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. No, bardzo fajna informacja to a propos sukcesów naszych. Darku, martwi mnie jedna rzecz, bo od jakiegoś czasu w serwisach nie pojawia się informacja na temat twardych pierników z Torunia i zakłopotaniem. Nie wiem, co się dzieje z tą drużyną. Musisz sprawdzić kalendarz, tam żeby się uspokoić, po prostu sobie za przypomnienia postawić. Po prostu twarde pierniki Torunia skradły moje serce i ja naprawdę jestem sercem za wami i niepokoi mnie. To Radek widzę już sprawdzamy. Ja już wiesz, googluję, już dodaję. Ja propos absurdalnych rzeczy, tak sobie pomyślałem, że jakby pan Hubert Hurkacz zagrał z panem Dziokowiczem, to byłby mecz dwóch Polaków, bo ja czuję, że ten Nowak Dziokowicz to ma takie podwójne nazwisko. Ten Nowak i ten Dziokowicz. Tak mi się skojarzyło. Że to jest wcale nie imię, tylko. Mało to Nowaków. Pseudonim. Takie sobie myśli. Mówi, wezmę sobie polski pseudonim Nowak, tak? Nikt się nie kapnie. Dariusz Urbanowicz, dziękujemy. Pięknie, Darku. Dziś na północy możliwy słaby deszcz i mrzawka. Rano na Mazowszu lokalnie opady marznące, które też mogą powodować gołoleć. W północnej połowie kraju początkowo mgła z widzialnością do 200 metrów. Temperatura od 2 stopni Celsjusza na plusie na wschodzie do 7 stopni na zachodzie, również na plusie. Wiatr przeważnie słaby z kierunków północnych. No i niestety ciśnienie, które spada, co może niekorzystnie odbić się na naszym samopoczuciu. Trójka. Program trzeci. Co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję, poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpadzę swe ostatnie resztki i nic utracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już niebawem na naszej antenie Salon Polityczny Trójki, ale my jeszcze muzycznie. Tak jest. No, co prawda o absurdach, ale to jest ważna data i tak na poważnie. Dzisiaj mija dokładnie 50 lat od pojawienia się The Dark Side of the Moon, albumu koncepcyjnego brytyjskiego i grupy rockowej Pink Floyd. Album jest drugim po Thrillerze Michaela Jacksona najlepiej sprzedającym się albumem w historii muzyki. Sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy i ta kasa w tle pasuje. Warto dodać, że płyta bez przerwy spędziła 18 lat na amerykańskiej liście Billboard 200, dłużej niż jakikolwiek album w historii fonografii. Tematami 9 utworów na płycie są problemy współczesnego świata, chciwość, przemijanie, szaleństwo, wojna czy pieniądze. W porze na trójkę, teraz Money i Pink Floyd. Money. We'll be right back. proszę bardzo, zaczynaliśmy od urodzin, sygnału dnia, bo dzisiaj 50 ma poranek radiowej jedynki. No i kończymy urodzinami. 50 Pink Floydów, bo to ten album The Dark Side of the Moon i utwór Money z tego albumu. Wielka przyjemność wstawać z Państwem. Karol Gnat i Radosław Nałęcz. A razem z nami Małgosia Łukowska, która przygotowała program, Bartek Bielecki przy telefonie i Maciej Załęcki za konsolą. A za chwilę Salon Polityczny Trójki. Gościem Bartłomieja Graczaka w salonie jest Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Kłaniam się Państwu, dzień dobry. Dziś z nami Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, a wcześniej minister sprawiedliwości, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Kłaniamy się, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Trójki. Dziś pierwszy dzień marca. Jakie mamy dziś święto? Dzień Żołnierzy Wyklętych. Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, doprowadziłem do podpisania porozumienia między ministrem sprawiedliwości a Instytutem Pamięci Narodowej. Ono umożliwiło rozpoczęcie prac badawczych na ulicy Rakowieckiej, tam gdzie jest aresz śledczy, tam gdzie zginęło setki polskich bohaterów. Niestety tam nie tylko torturowano, ale także mordowano polskich patriotów. I o tym święcie musimy oczywiście pamiętać. Sam byłem także ministrem sprawiedliwości, który rozpoczął procedurę unieważnienia kilku tysięcy wyroków sądowych, gdzie pod przykrywką, że były to sprawy kryminalne, polskich patriotów sądzono i karano. No to takie sprawy jak na przykład sprawa Inki. Hańba polskiego wymiaru sprawiedliwości. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inicjatorem tego święta Lech Kaczyński, no nie doczekał realizacji jego inicjatywy. Po śmierci kontynuowany projekt przez Bronisława Komorowskiego, podpisany już po przejęciu prezydentury przez Bronisława Komorowskiego. A to ja jeszcze coś dodam do tej wyliczanki, czego widzę, że pan redaktor nie wie. Kiedy byłem ministrem sprawiedliwości i Polska pełniła prezydencję w Unii Europejskiej, wspólnie z ówczesnym węgierskim ministrem sprawiedliwości Tiborem Navraticem, doprowadziliśmy do tego, że przyjęto Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Było trudno. Ja nigdy nie zapomnę, jak ministerem sprawiedliwości Hiszpanii, na przykład wtedy był rząd socjalistyczny, chciał literalnie wpisać, że chodzi o ofiary reżimów faszystowskich, a my się nie zgadzaliśmy. Mówiliśmy, że także komunistycznych. To są dziesiątki tysięcy ofiar. Udało się wszystkich przekonać i dzisiaj w kalendarzu tych dni, które są honorowane przez całą Unię Europejską, jest także Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Chwała mam panu, satysfakcję. Panu za to. Przekonaliśmy do tego Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie w symbolicznym miejscu, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego, na spotkaniu w Warszawie. I tu znowu nawiązanie do świętej pamięci byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak, wspominam tę kontynuację. Wspominam tę kontynuację inicjatywy Lecha Kaczyńskiego przez jego następcę. No nie bez powodu. Przed nami przecież kampania wyborcza i ewentualna, być może, zmiana władzy w naszym kraju. Jakie projekty bezwzględnie, jakie inicjatywy bezwzględnie powinny być kontynuowane, nawet jeżeli dojdzie do zmiany władzy? Obszar polityki zagranicznej. Dzisiaj jesteśmy w symbolicznych dniach, bo oczywiście wyjątkowy sposób pamiętamy o rocznicy agresji rosyjskiej na Ukrainę. Świat nam się załamał. To znaczy wiemy już na pewno, że granica między cywilizacją, gdzie szanujemy życie, prawa człowieka, integralność państw i zatwierdzenie dla ich międzynarodowych granic, ona się kończy na granicy Rosji i Ukrainy. Mówię o tym absolutnie z takim pełnym przekonaniem, ale wynikającym ze smutku i tragizmu sytuacji. Byłem w Buczy, na miejscu kaźni i ludobójstwa, tam, gdzie są zbiorowe mogiły w tej miejscowości, gdzie mordowano niewinną ludność cywilną. Oglądałem zdjęcia i rozmawiałem z ludźmi, którzy na przykład wchodzili do willi, w której stacjonowali kadyrowcy. To było miejsce tortur ukraińskiej ludności cywilnej. I coś, co nie przychodzi nam w ogóle do głowy. W Polsce, ale nie tylko w Polsce, w tym świecie wartości, do którego my się przypisujemy, szacunek dla zwłok ludzkich, to jest coś, bym powiedział, bezdyskusyjnego. Czyli docenia pan rolę Polski obecną? Absolutnie tak. W tej sprawie tutaj wszyscy powinniśmy działać na podobnych zasadach. Ja w mijającym roku kilkukrotnie byłem w Ukrainie, też jako kierowca normalnie samochodów konwoju z pomocą. Dzisiaj tak naprawdę sprawa polskiego bezpieczeństwa rozstrzyga się nawet nie na granicy Polski z okręgiem kaliningradzkim, czyli z Rosją, a w zasadzie my mówmy historycznie z Królewcem, tylko rozgrywa się tam pod Donbasem, tam pod Chersoniem, tam gdzie walczą żołnierze ukraińscy, ale gdzie także walczy grupa Polaków, którzy na przykład mieszkali w Ukrainie albo jako ochotnicy pojechali na tą wojnę. A więc w zakresie polityki międzynarodowej, w zakresie wsparcia dla Ukrainy kontynuacja. A gdzie na pewno tej kontynuacji nie będzie? Konflikt z Unią Europejską, kompletnie niepotrzebny. My dzisiaj już doszliśmy do takiego momentu, no te, przepraszam, bo to trochę za krawa na sytuację, gdyby to nie było tragiczne, to by było humorystyczne. Jak wiemy, ustawa o Sądzie Najwyższym, która miała odblokować fundusze europejskie, do którego zresztą Senat zgłaszał poprawki takie, które by realizowały jeszcze więcej kamieni milowych. Uwaga, dzisiaj jest w Trybunale Konstytucyjnym i my się wspólnie, wszyscy zastanawiamy, czy ten Trybunał to w ogóle rozpatrzy tą ustawę, czy nie rozpatrzy? Dlaczego? No, jak mówiła na antenie radiowej Trójki pani prezes, jest już nadany bieg sprawie. Strony zostały poinformowane o otoczonym postępowaniu i czekamy na stanowiska. Ale wczoraj tak, mamy oświadczenie jest grupy sześciu sędziów, którzy domagają się zgromadzenia ogólnego. Nie wezmą udziału w rozprawie, dopóki nie będzie zgromadzenia ogólnego, które wybierze kandydata na nowego prezesa. I ja się z tym zgadzam w takim sensie, że ustawa wyraźnie mówi o 6-letniej kadencji. Ustawa była przyjęta, zanim Julia Przyłębska rozpoczęła swoją kadencję. I dzisiaj, żeby wyjść z tego galimatiasu, bo przecież to nie mecz piłkarski, my nie będziemy patrzeć z wypiekami na twarzy, czy państwo się zbiorą, czy nie zbiorą. Od ich decyzji odblokowanie funduszy europejskich zależy te setki miliardów złotych dla Polski. Niech zrobią to zgromadzenie ogólne. Będziemy wiedzieć, pani Julia Przyłębska ma większość w Trybunale albo nie ma. Jak jest inna większość, to niech wybiorą kandydata na prezesa Trybunału, którego później wskaże prezydent i rozstrzygną ten żenujący spór. Prezydent chyba był świadomy tych sporów w Trybunale. Ale on dokładnie to powiedział, mówiąc tak kolokwialnie o odkłóceniu się i o tym, żeby sami to rozstrzygnęli. No rozstrzygnąć można to tylko w jeden sposób, poprzez zgromadzenie ogólne, gdzie każdy z członków Trybunału Konstytucyjnego ma jeden głos. Ja już nie mogę do niczego innego przekonywać, ale mówię to w imieniu tych, którzy nas słuchają, obywateli. My musimy to zakończyć. Patrząc na sprawę politycznie, można powiedzieć, że prezydent Andrzej Duda no jednak dołożył problemów ekipie rządzącej w tym czasie przedkampanijnym. Znaczy, ja w ogóle nie patrzę w kategoriach, czy prezydent dołożył problemów, czy nie. Niestety konsekwencją tej sytuacji dzisiaj jest to, że my wszyscy jesteśmy jako obywatele zakładnikami sytuacji w Trybunale. Te pieniądze są niezwykle potrzebne. Mamy wczorajsze dane GUS-owskie. Dramatyczny spadek wzrostu gospodarczego. Pochodna tego jest także to, że mamy kolejne dane GUS-u trochę wcześniej podane, że w ubiegłym roku realna wartość naszych wynagrodzeń najbardziej spadła w ciągu ostatnich 25 lat. I teraz te pieniądze to są setki miliardów złotych na inwestycje i jeszcze jedna ważna rzecz. Pieniądze z funduszy europejskich są przekazywane w euro i wymieniane później w Polsce na złotówkę. To wzmacnia złotówkę. Co to oznacza? Przy takim napływie środków złotówka się umacnia, inflacja spada. A inflacja to jest też ogromna dolegliwość dla wielu spośród tych, którzy nas słuchają. Zakończę tak jednym apelem. Z pewnością uruchomienie KPO wpłynęłoby na wartość naszej waluty dokładnie pozytywnie. Tak. Szanowni Państwo, zakończcie ten spór w Trybunale Konstytucyjnym po to, żebyśmy mogli korzystać z funduszy europejskich i to jest ta zmiana. Żadnych kłótni z Unią Europejską. Wroga mamy na wschodzie, tam szukajmy sprzymierzeńców, przyjaciół i porozumienia. Jest pan senatorem niezależnym, no ale jednak w tym pakcie senackim opozycyjnym został pan uwzględniony. Rozumiem, że będzie pan startował w którymś okręgu, być może już wiadomo którym. Zawsze w swoim. Ja jestem mieszkańcem Łodzi. Łodzianie, to dla mnie też niezwykle sympatyczne, dobrze oceniają moją pracę. Ja w ostatnich tygodniach na dyżurach poselskich, które zawsze mam w poniedziałek, poniedziałki. Jest dla mnie niezwykle miłe, że tam przychodzi naprawdę bardzo dużo ludzi ze swoimi problemami. Staram się im pomóc, ale oni wszyscy też mówili to samo. Panie senatorze, prosimy, żeby pan znowu kandydował w wyborach, tak jak ponad 3 lata temu. Czyli senator niezależny wspierający opozycję. Kandyduje z własnego komitetu wyborczego, ale w ramach porozumienia tak zwanego paktu senackiego. Zresztą ta zasada dotyczy nie tylko mnie, ale na przykład senatora, także senatora Tyszkiewicza. Dlaczego? Senat jest specyficznym miejscem. To są okręgi jednomandatowe. Ja zawsze mówię żartobliwie, to jak w Westernie. Mamy 2 strony, któraś musi zwyciężyć. I z punktu widzenia wyborców, Polacy są często wielokrotnie mądrzejsi od polityków. Oni doskonale rozumieją, dlaczego w Senacie musi być jeden kandydat reprezentujący stronę rządową i jeden stronę opozycyjną, a oni sobie dokonują wyboru, bo to jest specyfika okręgów jednomandatowych. Panie senatorze, co jest takim programowym, merytorycznym spoiwem tego paktu senackiego, oprócz właśnie utrzymania władzy w Senacie, oprócz ten antypisizm? 100 projektów ustaw, które już to porozumienie przyjęło w tej kadencji. Mówię o tym, bo wszystkie inicjatywy ustawodawcze w Senacie uruchamia Komisja Ustawodawcza, której pracami kieruje. Ponad 300 posiedzeń i 100 ustaw, które wynegocjowaliśmy, biorąc udział wszyscy. Przecież dzisiaj tak zwany pakt senacki też tworzą przedstawiciele. I to jest gotowy materiał merytoryczny dla kolejnej, dla przyszłego rządu, tak? Bo te ustawy zostały już przekonsultowane z obywatelami w ramach konsultacji społecznych i uzgodnione polityczne. Dzisiaj większość senacką... Czyli senat zapleczem merytorycznym przyszłej władzy. Absolutnie tak. I to się nie zmieni. Ja nie ukrywam, że praca legislacyjna to jest dla mnie istota też pracy parlamentarzysty, oprócz pomagania konkretnym ludziom, co robię w swoim okręgu wyborczym. I dzisiaj można powiedzieć, że my wchodzimy z ogromnym kapitałem. Zaskoczę pana. Docenia to też rząd. Część z tych ustaw już przyjęto w tej kadencji. Kobiety rocznik 53, na przykład rozwiązanie problemów, gdzie państwo oszukiwało, stwierdził to Trybunał Konstytucyjny, ludzi, kobiety jednego rocznika tak? w sprawie emerytur. Dodatki do emerytur dla strażaków ochotników z OSP, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dlaczego podałem te dwa przykłady? Bo te dwie ustawy... 102 to 2%. Te dwa przykłady to są projekty, które przygotował Senat, przyjął Senat i uwaga, zostały później zamrożone w Sejmie, ale ja mam satysfakcję, rząd zgłosił literalnie takie same projekty, które później weszły w życie i od tego jesteśmy, od rozwiązywania problemów ludzi i tym się będzie zajmować także większość senacka, bo ja nie ukrywam, że trzymam kciuki za to, żeby jeżeli coś dobrze działa, a dobrze działał blok senacki w tej kadencji, to żeby również po kolejnych wyborach taka większość była w Senacie. To chciałbym pana zapytać jako byłego ministra sprawiedliwości, ale przede wszystkim jako byłego prezesa NIK-u, jak działa gospodarka odpadami w mieście, bo mamy duże śledztwo, duże postępowanie, zatrzymanych już 13 osób, w tym były minister skarbu, ale także były wiceminister skarbu, a wcześniej jeszcze gospodarki. Ważni politycy Platformy Obywatelskiej, którzy są oskarżani dziś o przyjmowanie łapówek. Nawet w sumie, wedle służb śledczych, 7 milionów złotych. Ich zdaniem śledczych, przetargi na gospodarkę odpadami w stolicy były ustawiane. Panie redaktorze, to absolutnie musi być wyjaśnione. Od tego są służby, od tego jest prokuratura, żeby prowadzić swoje czynności, a na końcu sąd stwierdzi, czy doszło do przestępstwa, czy nie doszło do przestępstwa. A jak pan ocenia już decyzję sądu rejonowego w Katowicach, który zgodził się na tymczasowy areszt dla Rafała Baniaka? To już jest jakiś sygnał, prawda? Co ocenia sąd w momencie, kiedy ocenia wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu? Czy materiał przedstawiony uprawdopodobnia możliwość popełnienia przestępstwa? Uprawdopodobnia, to nie znaczy, że rozstrzyga. Tak jest. Dlatego mówię, że od tego jest oczywiście sąd, bo w Polsce jest domniemanie niewinności i poczekajmy na rozstrzygnięcie sądowe, ale ja mogę powiedzieć, że instytucje publiczne są od tego, żeby wykonywały swoje obowiązki. I tak w przypadku odpadów w gospodarki odpadami w Warszawie, jak i, bo to też odnotowałem i uważam, że to dobra informacja, jak i w przypadku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie weszło z CBA, no bo bym powiedział, ani pan, ani ja nie przyjmiemy do wiadomości, że 26-letni barman jest taką gwiazdą biznesu, że kiedy rejestruje swoją firmę już po ogłoszeniu konkursu, to na wejściu dostaje 50 milionów, bo ma to teraz taki ja też mogę odlotowy, powiedzieć, że sprawa rzeczywiście wymaga wyjaśnienia, panie senatorze. Każda z tych chciałem spraw zapytać wymaga o Włodzimierza Karpińskiego. O Włodzimierza Karpińskiego. Pan, zakładam, miał okazję poznać pana oczywiście, ministra. Oczywiście, że poznałem Włodzimierza Karpińskiego i bym powiedział, mam nadzieję, chcę wierzyć, że w toku prowadzonego postępowania, a później oczywiście sprawy sądowej, okaże się, że jest niewinny. A od tego, jak ocenić zgromadzony materiał, jest oczywiście sąd. W sprawie Rafała Baniaka wiele osób poręczyło, nawet kardynał Kazimierz Nycz, a i tak sąd zdecydował o areszcie. Teraz jest wniosek o areszt ja w stosunku powiem do pana szczerze, Karpińskiego. Nawet nie wiedziałem, kto poręczał w sprawie Baniaka. No jest publiczna lista takich osób. Zgodnie z przepisami procedury karnej, oczywiście, że osoby publiczne, jeżeli chcą, mogą za daną osobę poręczyć, bo my czasami zapominamy. Poręczenie to nie jest stwierdzenie, że osoba jest niewinna. Osoby poręczające swoim nazwiskiem mówią, że ta osoba będzie się stawiać na czynności w prokuraturze i później ewentualnie przed sądem. To jest istota poręczenia. Mówił pod swoim imieniem i nazwiskiem Krzysztof Kwiatkowski, senator.